Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πούλης. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες. Έχουμε ένα θεματάκι στο stream του ραδιοφώνου, οπότε έχουμε ενημερώσει και σήμερα εκπέμπουμε ζωντανά από YouTube. Το podcast θα ανέβει κανονικά για τους κονσερβάκηδες και τις κονσερβάκησες. Καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε που σας καταβλέπουμε. Δεν περνούσαν οι ώρες μακριά σας, αυτές οι 23 ώρες, μέχρι να ξαναεμφανιστούμε εδώ μπροστά σας. Φάντι Μπαστούνι. Έχει πληθυντικό αυτό? Όταν είναι δύο το Φάντι Μπαστούνι. Ο Φάντις ή Φάντιδες. Φάντιδες, Μπαστούνιδες. Πειράζει. Ποιος θα μας πει τι? Δεν θα το... Ναι. Αυτή είναι πάντα... Αυτός είναι πάντα ένας τρόπος για να αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα. Το ποιος θα μας πει τι. Mm-hmm. Καλησπέρα, λοιπόν. Σήμερα έχουμε πολλή περιφέρεια. Εξωτικά Γρεβενά. Από τον Ιωσήφ. Τα φιλιά μας τα εξωτικά Γρεβενά. Να χαίρεστε τους εκπροσώπους σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τι έχουν τα Γρεβενά? Το Μπάτσι βουλευτή. Ρε το Μπάτσι βουλευτή. Λοιπόν, καλησπέρα από το Impel Down της Ευρώπης, ο Θεό Άρ, γιατί πάντα χρειάζεται λίγο One Piece αυτή την εκπομπή. Αλεξανδρούπολη, ο Παύλος, Γενέβη, η Δέσποινα, μ' αρέσει που είπα ελληνική περιφέρεια, και Among Us Εσθονίας. Δεν τα πιστεύουμε αυτά. Among Us Εσθονίας. Okay. Ακούω πρώτη φορά live, αλλά ψήνομαι να σας αφήσω να σας ακούσω κονσέρβα στο γυμναστήριο ή όταν θα πλένω τα πιάτα. Αν μας ρωτάς, προτιμούμε γυμναστήριο, δηλαδή εκεί που κάνεις το σετ, έχεις να κάνεις κάμψεις και δεν βγαίνει το σετ, είσαι πάρα πολύ κουρασμένος. Και λες άλλο ένα, δύο, ακούς εμάς, θα ακούσεις Κυριάκο Μητσοτάκη, θα σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι, θα πορωθείς και θα βγει το προγραμματάκι στο γυμναστήριο. Η εκπομπή προσφέρεται για γυμναστική. Τρέχεις, ακούς... Δεν τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θες να φύγεις από την Ελλάδα. Τρέχεις πιο γρήγορα. Ρε παιδί μου, είναι και μια ένδειξη σεβασμού κιόλας, ρε Θάνο. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό. Είναι και ότι αλλιώς είναι τώρα να κάνει γυμναστική ο άλλος, που το κάνει έτσι σαν ένα στέλεχος, ας πούμε, που είναι στο γυμναστήριό του και παρακολουθεί την Φάρμα των Ζώων. Και άλλο πράγμα τώρα είναι ξαφνικά... εκεί μαζί με το πλήσιμο των πιάτων, να μας έχουν και εμάς. Γι' αυτό προτιμούμε κάτι πιο high class από πλήσιμο των πιάτων. Λοιπόν, υποκλοπές. Παρακολουθήσεις. Μήπως ήταν και αυτά υποκλοπές. Δεν το ξέρω το άσμα. Πολύ ξαφνικά μπει. Μήπως... Δεν το ξέρω το άσμο. Ίσως ήταν υπερβολή και από την πλευρά μου. Ίσως ήταν τι είναι και ποιας δεκαετίας? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μπορώ να το πω γιατί δεν θυμάμαι. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, χθες είχαμε σχόλιο και ενημέρωση για μια σειρά από πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν και το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Οπότε, ως άνθρωποι πάνω απ' όλα, δημοσιογράφοι, πολίτες, που σεβόμαστε τη διοντολογία και σεβόμαστε αυτή την κυβέρνηση, η εκπομπή σε ένα μεγάλο μέρος σήμερα θα είναι από τις κυβερνητικές εκπομπές. Τα έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν και κάποιες χρηματοδοτήσεις τις οποίες πρέπει να δικαιώσουμε από την λίστα Πέτσα, οπότε η εκπομπή θα έχει πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία. Παρακαλούμε, απομακρύνετε τα παιδιά σας και τα ευαίσθητα άτομα, γιατί θα εκνευριστείτε πάρα πολύ. Κάτσε ρε Θάνο, τώρα αυτό δεν είναι αντικειμενική ενημέρωση όμως που κάνεις. Πας και λες τώρα ότι θα εκνευριστούνε. Εμείς, παιδιά, παρουσιάζουμε όλες τις απόψεις. Δηλαδή, θα σας πούμε τι λέει η Παλαβή αριστερά, αυτά τι λέει. Mm-hmm, ναι. Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς να εκπροσωπείτε η επαναστατική ριζοσπαστική αριστερά στο ραδιόφωνο μας. Και μετά θα ακούσετε και την κυβέρνηση. Αλλά δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η προκατάληψη εναντίον του προσώπου του Πρωθυπουργού. Εντάξει, όπως είπε, με εξέλεξε ο λαός. Ο λαός με έφερε σε αυτή τη θέση. Μ' αρέσει που κάνεις και τα χεράκια. Τα δες που τα κάνει έτσι. Δεν είναι λίγο γελίο που κάνει έτσι? Ποιος άλλος? Ο Σιμίτης φημιζόταν. Α, επειδή μίλησε για εξυγχρονισμό, πήρε και τα σημητικά στοιχεία εντελώς. Πέρα από τους σημητικούς που έχει μαζέψει το κόμμα. Ωραία. Υπάρχει εξυγχρονισμός, γι' αυτό και παρακολουθεί παπάδες. Mm. Λέει πρέπει να ξέρω τι κάνουν αυτοί για να μπορώ να τους πολεμήσω στο όνομα του εξυγχρονισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο. Μίλησε στην. Ναι, πού ακριβώς μίλησε, ένα λεπτάκι, γιατί. Πολιτική Γραμματεία της Πολιτική Γραμματεία Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μια ομιλία που περιμέναμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αποκαλύψεις είναι συνεχείς, τα στοιχεία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Η κυβέρνηση, θα το δούμε παρακάτω, κάνει μονίμως βηματάκια πίσω στο αν έχει το Predator. Θα έχουμε και κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά στην εκπομπή. Οπότε είχε ενδιαφέρον το πώς θα απαντήσει ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Και τι περιμένεις από έναν πρωθυπουργό? Περιμένεις να μιλήσει στοιχειοθετημένα, να απαντήσει, να ξεδιαλύνει τα ερωτήματα. Εσύ τα περιμένεις αυτά. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Θέλω πρωθυπουργό παλικαρά. Θέλω, σαν τον ανιψιό του, να φοράει παντελόνια. Έτσι την αναφέρει το ρεπορτάζ της Καθημερινής για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Mm-hmm. Ότι όταν κάποιος του κουνιόταν, έλεγε ότι εδώ πέρα φοράμε παντελόνια. Σαντρική σχολή, που έλεγε ο Σαμαράς. Σαντρική σχολή. Σαντρική. Λοιπόν, και εμείς είμαστε της ταντρικής σχολής. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη του. Συγγνώμη, την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα δούμε ένα απόσπασμα. Επειδή είναι μία ώρα και δέκα λεπτά. Είπαμε ότι θα είναι κάπως υπερβολικό. Σας λυπηθήκαμε. Εντάξει, κόψαμε ένα μικρό απόσπασμα. Το υπόλοιπο θα το δείτε μετά. Προς το παρόν, πάμε να δούμε μία από τις καλύτερες στιγμές, αυτή που του πρότειναν οι επικοινωνιολόγοι του, φανταζόμαστε, γιατί μετά έγινε χαμός μου. Αυτό είναι το βασικό, λοιπόν. Με το 1, με το 2, με το 3, πάμε control, boom! Αυτός ο δραστικός εξυγχρονισμός του τόπου, τον οποίο έχουμε δρομολογήσει, ναι, έχει ενοχλήσει πολλούς. Και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία του. Αυτά τα κέντρα λοιπόν θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγγυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Θάνο, θα βάλεις κονσέρβα ή να χειροκροτήσουμε αυθόρμητα? Δεν θα βάλω κονσέρβα σε κάτι τέτοιο. Να το κάνουμε μαζί. Ναι. Μαζί. Βάλε και την κονσέρβα. Σαν το Μηταράκι είμαστε σε εκείνο το βίντεο που μονίμως χειροκροτάει. Είναι ο Μηταράκης ακριβώς πίσω από το Μητσοτάκη, οπότε χειροκροτάει με πάρα πολύ πάθος ως αντιπολίτευση. Πέτυχε αυτό το χειροκρότημα, είναι υπουργός εδώ και χρόνια. Ήταν και μια ωραία στιγμή σε μια από τις καλές, από τις πολύ καλές ατάκες του Γιάννη Πρετεντέρη, που του λένε, που λέει ότι χειροκροτήθηκε με πολύ μεγάλη θέρμη. Του λέει η δημοσιογράφος, εντάξει, η πολιτική επιτροπή του κόμματος είναι. Παρόλα αυτά, λέει ο Πρετεντέρης, που είναι και πολύ σοβαρός, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Σε πόσους μήνες έχουμε εκλογές? Εντάξει. Όλοι αυτοί δεν θέλουν να κατέβουν που χειροκροτάνε? Λογικά θα θέλουν. Λογικά, οι άνθρωποι. Ωραία. Και δεν το κατακρίνω. Δεν θα θέλουν και μια καλή θέση στα ψηφοδέλτια και μια καλή στήριξη από το κόμμα? Πώς να μην χειροκροτάς? Εντάξει, εγώ... Τα πάντα χειροκροτάς. Σε αυτή τη φάση όποιος θέλει να επανεκλεγεί από τη Νέα Δημοκρατία χειροκροτάει τα πάντα. Φαίνεται, δεν υπάρχουν μεγάλοι ηθικοί φραγμοί, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που κάνουν δηλώσεις μόνο διαφοροποίησης. Βλέπε Όλγα Κεφαλογιάννη, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι συμβαίνει, εγώ θα χειροκροτάω το Μητσοτάκη. Σε αυτά τα πολύ ωραία επιχειρήματα για τον εξυγχρονισμό, τον οποίον πολεμάτε όλοι εσείς. Δηλαδή έχουμε εξυγχρονισμός, έχουμε κέντρα και συμφέροντα που είχα και... εξωθεσμικά που είχαν ρόλο στη χώρα και θέλουν έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μία αγγυλωμένη κυβέρνηση, και έχουμε και αυτό το επικό κλείσιμο με το «δε μασάμε». Είναι η φυλή των δημόσιων «μασάει», όπως μας γράφουν εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε ότι Το βασικό είναι ο Πρωθυπουργός να έχει πυγμή. Mm-hmm. Αυτό θέλει να βλέπει κανείς. Mm-hmm. Και εμείς οι Νεοδημοκράτες. Όλοι εμείς που στηρίξαμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί όπως το είπε ο Πορτοσάλτε, ένα είναι το ατού της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος. Πρέπει να το καταλάβει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Και είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Γιατί ο άλλος δεν σταματάει ποτέ. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Το δε μασάμε είναι μια δήλωση που λέει ότι. Ό,τι και να γίνει αυτή τη στιγμή, το μόνο που έχει σημασία είναι επικοινωνιακά να φαίνεται ότι είσαι ατρόμητος, ότι παραμένεις πρωθυπουργάρα. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή την ιστορία. Οπότε βγαίνει ο άλλος και λέει «δε μασάμε» και από κάτω χαμός. Τώρα βέβαια υπάρχουν διάφορες απόψεις, μας λένε εδώ πέρα εκτός της Ντόρας, αυτή στραβομουτσούνιασε και δεν χειροκρότησε. Ίσως κάτι να δείχνει αυτό μικροπολιτικά. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν αυτά, Θάνο, για όνομα του Θεού. Έτσι δεν είναι? Και οι απουσίες Καραμαλή, Σαμαρά και Μημαράκη δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν. Σχολιάστηκε από τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο επικυβέρνηση Καραμαλή, τον Ευάγγελο Αντώναρο, που λέει δεν τους είδα εκεί. Που κανονικά θα έπρεπε να είναι πρώτη σειρά. Γενικά μονίμως λείπουν οι πρώην πρωθυπουργοί από τις τελευταίες εμφανίσεις του Μητσοτάκη. Πέρα από την πλάκα υπάρχει και μια σοβαρή πλευρά, νομίζω, σε αυτή την ανάλυση, που δείχνει και το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι μια προσπάθεια για επικοινωνιακή αντεπίθεση, όπως λένε. Έχει και άλλα στοιχεία με τα οποία διάνθησε αυτή την ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή, πήγε να το ρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε Ερντογάν. Σύμφωνα με τον ίδιο Ερντογάν, θα προτιμούσε τον Τσίπρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είναι ένας από τους τρεις πόλους της αντιπαράθεσης. Ναι. Δηλαδή, ένα είναι τα εθνικά. Δεύτερο, η κατάσταση στο εσωτερικό της οικονομίας. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτά που είναι τα δυνατά χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και μετά, θα κατά το 1/3, θα αφιερωθεί προεκλογική περίοδος και σε αυτό που ονομάζουμε τοξικότητα. Πείτε όχι στις τοξικές σχέσεις, mm-hmm. όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πείτε όχι στις τοξικές. Για το στηρίζουμε και εμείς δηλαδή, γιατί αυτή η εκπομπή είναι πρώτα απ' όλα εκπομπή που λύνει τα ερωτικά σας. Mm-hmm. Έχουμε απέναντι έναν ειδικό επί των σχέσεων, τον Κωνσταντίνο Βουλή. Mm-hmm. Σε ένα λεπτό το έχει λύσει. Παράτατη. Παράτατον. Χωρίστε τον. Χωρίστε αν τελειώνουμε. Ναι, δεν υπήρχε καμία διάθεση να απαντήσει σε κάτι. Δηλαδή, το μείγμα είναι πάρα πολύ γνωστό. Δεν ξέρω, είναι τακτική Νοβάρτης. Χρησιμοποιείται κιόλας Νοβάρτης που σου λέει «Δεν θυμάστε τη σκευωρία, στήσαν με την Νοβάρτης» και μέσα από «Για πες μας για τη σκευωρία Νοβάρτης, γιατί αθώθηκαν όλοι». Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι είναι πιο πονηρός σε αυτό. Όταν λέει «Μην ξεχνάτε την Νοβάρτης», νομίζω ότι δεν είναι τόσο αφελής. Νομίζω ότι αυτό που εννοεί όταν λέει «μην ξεχνάτε την Νοβάρτης» είναι ότι όσοι προσπαθείτε να αποκαλύψετε σκάνδαλα, θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε. Ισχύει αυτό. Ότι έχει, δηλαδή, είναι, έχει, απειλή είναι. Mm. Γιατί δεν ήταν εύκολη η υπόθεση της Νοβάρτης. Βρέθηκαν κατηγορούμενοι αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι απλό. Οπότε νιώθω ότι όταν λέει ότι ξεχάσατε την Νοβάρτης, πολύ συνειδητά λέει ότι και να είστε οι καταγγέλνοντες, εγώ θα είμαι αυτός που θα φροντίσει να τρέχετε. Θα είστε στη θέση του καταγγελόμενου. Συγγνώμη, θα επανέλθω σε αυτό που μας στείλαν τώρα στο Twitter. Το κοινό είναι πάρα πολύ διαδραστικό με αυτήν την εκπομπή. Χαιρόμαστε. Είναι πάντα στις επάλξεις για να μας βοηθήσει. Θα μιλήσουμε σε λίγο για το τραγούδι που ανέφερε στην αρχή της εκπομπής. Αλλά ισχύει. Δηλαδή υπάρχει μια υποβόσκουσα απειλή μάλλον, αλλά και μια, ίσως και ένα κλείσιμο του ματιού, ένα μήνυμα ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Δηλαδή έχει συμβεί στην υπόθεση της Νοβάρτης. Βέβαια τότε υπήρχαν όλα τα ΜΜΕ, η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ στην υπηρεσία της κυβέρνησης. Εδώ το κλίμα στα μίντια είναι λίγο πιο περίεργο, καθώς έχουν τα οικογενειακά τους με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αυτήν την περίοδο. Ως προς το επιχείρημα, εντάξει, έτσι θα πορευτούν. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πιάσει το επιχείρημα, πιέζεται, θέλουν έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό, τα ιδιωτικά συμφέροντα που ουσιαστικά λέει ότι έχουν χάσει τη μάσα στην χώρα. Γιατί σκέφτεσαι πολλά ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία περνάνε πάρα πολύ ωραία με Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λες, ποια ιδιωτικά συμφέροντα δεν έχουν συμφέρον να παραμείνει η κυβέρνηση? Γιατί μετράμε, βγάζεις ένα κατάλογο και μετράς. Οι πάροχοι ενέργειας που ακόμα φορολογούνται στα υπερκέρδη και ανακοινώνουν 200 και 150% κέρδη στη χρονιά. Σκέψε την Aegean. Μισό λεπτάκι. Έχουμε ένα μικρό λαγκάρισμα στο stream. Δώστε μας ένα λεπτάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, συνεχίζουμε εμείς, κανονική ροή του προγραμματός μας. Ελπίζουμε το stream τώρα να μην έχει το βιχαλάκι του. Λέγαμε λοιπόν... Θέλει λεφτά, σημώστε, να μείνουμε λίγο σε αυτό το... Άλλο που δεν θέλαμε. Άλλο που δεν θέλαμε. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν εξαρτώνται από τα λεφτά, αλλά μπορούμε να προωθήσουμε μια τέτοια μικρή παραπληροφόρηση. Εκεί που λέει, που έχει το σήμα του δολαρίου, αν χώσετε... θα κάνει πολύ καλό στο stream. Mm-hmm. Λίγο ψέμα, τόσος κόσμος λέει ψέματα. Μόνο εμείς πάμε με το σταυρό στο χέρι. Σώστε το stream. Αυτά θα μας φανεί, υπερβολική ειλικρίνεια. Λοιπόν, μετρούσαμε λοιπόν ιδιώτες που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον θέλουν πιεζόμενο. Πάροχοι ενέργειας. Aegean. Eldorado Gold. Νέα σύμβαση. Απεικιοκρατική, ενώ είχε δικαιωθεί το ελληνικό δημόσιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι άλλο. Γενικά, οι μεγάλες εταιρείες και οι εργοδότες εκμεταλλεύονται τον νόμο Χατζηδάκη που κατηργήσε το 8ωρο για όσους είχαν 8ωρο, για παράδειγμα. And the list goes on. Στην ενέργεια, εκεί τους έχει τρέξει τα δόντια. Στην ενέργεια εκεί, το είπαμε, ξεκινήσαμε. Εκεί θα είναι υπερφορολόγηση, λέω. Η φορολόγηση από τα υπερκέρδη κτλ. Ναι. Τι άλλο έχουμε? Μπορείς να μετράς. Αττική Οδός. Τους έτρεξε τα δόντια μετά μετά τη χιονόπτωση και όλο εκείνο το φιάσκο. Ενώ θα μπορούσε μετά από λίγους μήνες που έλυγε η σύμβαση και να περάσει στο δημόσιο. Και είπε ο Μητσοτάκης, ως εδώ! Εσείς που λιμένεστε τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, θα τα πάρω όλα και θα τα κάνω δημόσια. Δεν το έκανε αυτό, δεν το θυμάστε. Παντού. Πιάστε κάθε τομέα. Ο ιδιώτης που έχει την δεσπόζουσα θέση στην αγορά έχει υποφέρει. Σούπερ μάρκετ που έχουν πιαστεί τα πόδια του Άδων Γεωργιάδη να πηγαίνει στο Μασούτι να κάνει διαφημίσεις. Σούπερ μάρκετ. Μεγάλες αλυσίδες. Γενικά, είναι το θράσος του Μητσοτάκη. Εδώ είναι πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Ναι. Μας γράφουν εδώ πέρα. Οι τράπεζες και οι σούπερ μαρκετάδες θέλουν να τον ρίξουν. Τράπεζες. Είναι πολύ, πολύ σωστό. Στις τράπεζες, παιδιά, εκεί πέρα ακούνε το όνομα Μητσοτάκης και τρέχουνε. Τράπεζες. Το συζητάμε. Που τους έφαλε σε τόσο δύσκολη θέση με τη ρύθμιση να καταγγέλουν μόνοι τους τα τραπεζικά σκάνδαλα. Τους προκάλεσε τόσες ενοχές που τρέχουν. Έχουν ή ξεπαγώνοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών που διώκονταν. Ναι, για μαύρο χρήμα μετά το 18μηνο. Που τους δημιούργησε τύψεις και κάνουν ουρές αυτή τη στιγμή τα τραπεζικά στελέχη έξω από τον εισαγγελέα να καταθέσουν για σκάνδαλα σαν αυτό του Πάτσι. Δεν τα έχετε δει αυτές τις εικόνες. Οι ουρές που βλέπετε έξω από τα ATM, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι, αν έχει πρόβλημα το ATM, θα δείτε ουρές. Είναι τραπεζικά στελέχη που θέλουν να καταγγείλουν σκάνδαλα. Και εκεί τους έτριξε τα δόντια. Σε κάθε τομέα, πείτε, γράψτε το δικό σας τομέα, να σας πούμε τι έκανε αυτή η κυβέρνηση. Είναι μια νεοδημοκρατική εκπομπή, το είπαμε. Και το λέει τώρα ο άλλος χωρίς να ντραπεί ότι έχει πολεμήσει τα συμφέροντα και είναι ο εξυγχρονισμός της χώρας. Σας έχει μυρίσει εξυγχρονισμός και εσάς, παιδιά, το νιώθετε κι εσείς, κοιτάζετε γύρω σας και βλέπετε παντού εξυγχρονισμό. Είναι τρελό ότι το λέει. Εν τω μεταξύ, έχει ως παντιέρα του εξυγχρονισμού την τεχνολογική αναβάθμιση που χρεώνει στον Πιερακάκη και για την οποία νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα νιώθουν λιγότερο υπερήφανοι. Για τις απευθείας αναθέσεις που μοιράζει. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, και είναι λοιπόν ένα κομμάτι της επιχειρηματολογίας που λέει τι καλά που τα πήγανε με τις, με τις μάχες που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενάντια στα ιδιωτικά συμφέροντα και μετά, όσο για τον, για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ουσιαστικά ένας αριστερός τραμπισμός. Δεν είναι αριστερός ο τραμπισμός. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Mm-hmm. Μην το ψάχνεις την από εδώ πλευρά. Εντάξει, όσο είναι από εδώ πλευρά τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ας πούμε ότι ρώτα τους δικούς σου που χειροκροτούσανε με την εκλογή Τραμπ. Μην τα λες εμάς. Γιατί υπάρχει όλο αυτό που ξέρετε λίγο με την... Με το ανακάτεμα μεταξύ πάνω πλατείας και κάτω πλατείας τους αγανακτισμένους, λίγο με τον αριστερό τραμπισμό. Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι δικά μας αυτά. Ας χρεωθούμε εμείς τα δικά μας. Πες μας για τη Μαρφίν, τι έχετε να πείτε, να δούμε τι έχουμε να πούμε για τη Μαρφίν. Mm-hmm. Αλλά μην χρεωθούμε και τον Τραμπ. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης ο οποίος λέει τώρα, και αυτή είναι η γραμμή άμυνας, ότι δεν έχει συμβεί τίποτα, δεν... Είναι το τοξικό κλίμα που δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό είναι το... Χωρίς αποδείξεις, κάθε μέρα μπαίνουν πάρα πολλά κομμάτια στο παζλ. Χωρίς αποδείξεις. Στο Inside Story γράψανε. Αυτή η σύμβαση, τόσα εκατομμύρια μέσω αυτής της εταιρείας, πόσο πια. Και δεν υπάρχει απάντηση γι' αυτό. Αντίθετα, υπάρχει κυβερνητικός εκπρόσωπος που έδωσε μια συνέντευξη στο Μέγκα και είπε μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Οικονόμου, ότι το ελληνικό κράτος δεν χρησιμοποίησε ποτέ το Predator. Τσαν! Όπα! Όταν λες δεν χρησιμοποίησε, εννοούμε ότι το έχεις παρατηρήσει να κυκλοφορεί, υπάρχει, αλλά το έχω εκεί και δεν το... Ξέρω εγώ... Σε βρήκε η μαμά σου με πορνοπεριοδικά στο δεύτερο συρτάρι και της είπες «Μαμά, δεν τα ανοίγω». Για να πάρουμε ένα παράδειγμα ιστορικό από την εποχή που ήταν περιοδικά αυτά για τους λάτρες του Γουτεμβέργιου. Αυτό λέμε τώρα, ότι το Predator είναι εκεί, αλλά λες παιδιά, ορκίζομαι, δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου. Ναι, να θυμίσουμε και εκείνη τη δηλωσούλα του Βορύδη που είχε πει «Δεν είναι παράνομο να το κατέχει κανείς». Που ισχύει, δεν είναι παράνομο να το κατέχεις. Γιατί δεν έχει απαγορευτεί ακόμα η εμπορία, έχει απαγορευτεί η χρήση. Και να θυμίσουμε πόσες φορές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει πει δεν έχει προμηθευτεί το ελληνικό δημόσιο κανένας του φορέας το Predator. Και τώρα την ημέρα που βγαίνει, μία μέρα μετά την αποκάλυψη και τη σειρά αποκαλύψεων των τελευταίων τριών ημερών, βγαίνεις και λες δεν το έχει χρησιμοποιήσει το ελληνικό κράτος. Και αυτό είναι ένα διακριτικό βηματάκι προς τα πίσω. Αυτό που δεν είναι καθόλου διακριτικό από αυτά που είπε ο Γιάννης Οικονόμου. Είναι ότι ποιος είναι ο στόχος, Κωνσταντινούπολη, πέρα από την τοξικότητα και να χαλάσουμε τον εξυγχρονισμό και να πολεμάμε τον Πρωθυπουργό που τα έχει βάλει με τα συμφέροντα και δεν μασάει. Ο στόχος είναι το μυαλό. Όχι, αυτό είναι η Κατερίνα Γόγου. Ναι. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη από την κοσμογονία που συντελείται τα τελευταία 3,5 χρόνια. Αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες ο οικονομικός. Δηλαδή είναι ένα επιχείρημα το οποίο το χαρακτηρίζει την. Τα 3,5 χρόνια Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ως κοσμογονία. Του εξυγχρονισμού που μας λένε εδώ πέρα. Ναι, είναι κοσμογονία, παιδιά. Πραγματικά αυτό παρατηρούμε όλοι, ότι δεν έχει ξαναγίνει. Κάτσε, γιατί έχουμε εδώ πέρα σημαντική ερώτηση. Αν το αγόρασε και δεν το χρησιμοποίησε, δεν είναι σπατάλη δημοσίου χρήματος. Είναι. Αυτά είναι ζητήματα που μπορούμε να ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι. Γιάννη, πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή. Καλά έκανες και μας το υπενθυμίζεις αυτό το ζήτημα. Ναι, και δεν θα τη χαρακτηρίζετε κοσμογονία. Γράψτε και στα σχόλια. Με μία λέξη. Αν είχατε να χαρακτήσετε με μόνο μία λέξη τη διακυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Πώς θα τη λέγατε? Κοσμογονία, παράδεισος. Ναι. Λέλαπα. Είπε, λέει, ότι κόλαση. Το κράτος δεν το χρησιμοποίησε, για το κόμμα δεν είπε. Το παρακράτος είναι το θέμα, τι έκανε. Mm-hmm. Το κράτος, εντάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά απομακρυνόμαστε από το... Θυμάστε τι λέγανε στην αρχή? Κάτι με Ουκρανίες, κάτι τέτοια. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πρέντατορ δεν υπάρχει. Πρέντατορ σαν να μην το πες. Mm-hmm. Νόμιμες επισυνδέσεις, θα είχαμε τους λόγους μας. Αυτή ήταν η αρχή. Το αγαπημένο μου ήταν με την Αρμενία. Που το διέψευσε η πρεσβεία της Αρμενίας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Για τις επαφές Ανδρουλάκη με ξένα κέντρα. Ουκρανία, Αρμενία και Κίνα. Υπέροχο. Γενικά, όταν λέμε ότι δεν βοηθάει να έχεις κυλιόμενη επιχειρηματολογία, εννοούμε ακριβώς ότι για να πιστέψουμε αυτά που λες και να πάρουμε στα σοβαρά τα επιχειρήματά σου, πρέπει τα επιχειρήματά σου να έχουν μια σταθερότητα. Δηλαδή, είτε Τρίτη σε ρωτήσουμε, είτε Πέμπτη, είτε Σάββατο, είτε πρωί, είτε βράδυ, να μας δίνεις την ίδια απάντηση. Γιατί η απάντηση αυτή πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα θεσμικό. Δεν είναι, όπως λέμε, ξέρω εγώ, πεινάς. Και σου λέει ο άλλος, τη μια φορά με ρώτησες και σου είπα πεινά, μετά με ρώτησες, χαφάει. Εδώ τι έχει μεσολαβήσει? Και από την Αρμενία περάσαμε στην Κίνα, μετά περάσαμε στο δεν έχει συμβεί ποτέ, μετά περάσαμε στο πιο Predator, δεν το έχω ακούσει, μετά περάσαμε στο δεν το χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι δείγμα ότι ο άλλος ψεύδεται. Πολύ απλά. Δεν μπορεί να υπάρχει κυλιόμενη επιχειρηματολογία. Η κυλιόμενη επιχειρηματολογία είναι δείγμα του δεν είχα πάρει την τζαγέρα, δεν τη δανείστηκα, ήταν τρύπια από την αρχή. Είναι δείγμα σύγχυσης. Mm-hmm. Όταν κανείς χρησιμοποιεί τα διαδοχικά πολλά επιχειρήματα μαζί. Η απάντηση είναι μία. Δεν μπορεί να είναι 500. Εδώ πέρα όμως, Νέα Δημοκρατία. Πολλά ισχύουν. Δεν βαριέσαι, καημένε, τώρα. Μαζί με τα αγαπημένα σου, το πού να βρω χρόνο. Το ξαναείπε. Το ξαναείπε αυτό, ρε παιδιά. Το ξαναείπε. Το λέει και με ένα στόμφο ότι διαλύει έναν παραλογισμό που κυκλοφορεί και βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει είναι δυνατόν, συνοδεύεται από το είναι δυνατόν εγώ να πιστεύει κάποιος ότι εγώ έβρισκα χρόνο να παρακολουθώ υπουργούς και δεν ξέρω εγώ τι. Ντροπή και που το σκεφτήκαμε. Αυτό έχω να πω μόνο. Ντροπή και που το σκεφτήκαμε. Το ζήτημα είναι ότι το ξαναθεώρησε καλό επιχείρημα να το πει και θεώρησε καλό επιχείρημα κιόλας και το ότι γιατί να παρακολουθεί τους κοντινούς του. Αυτό το είχαμε πει ότι θα συμβεί. Mm-hmm. Είχαμε πει ότι αυτή θα είναι μια γραμμή άμυνας, ότι η κυβέρνηση είναι θύμα των παρακολουθήσεων και έχουμε πει πάρα πολλές φορές για ποιο λόγο δεν στέκει το σενάριο με την κυβέρνηση ως θύμα των παρακολουθήσεων. Αν ήσουν θύμα, πρώτον θα ερευνούσες και δεύτερον δεν θα έβγαινε ένα ρεπορτάζ τη βδομάδα για την σύνδεση του ανιψιού σου με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που έφεραν το Predator στην Ελλάδα. Πόσο, δεν κολλάνε αυτά. Πόσο μάλλον αν είχες ενδείξεις ή αν πίστευες ότι μπορεί να το έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, φανταστείτε πώς θα ήταν μια επιτροπή με πλειοψηφία νουδού άμα ψαχνόντουσαν στην κυβέρνηση μήπως η αντιπολίτευση έχει βάλει το χεράκι της σε αυτό που έχει συμβεί. Θα ήταν λίγο πιο αυστηρά τα μέλη της Επιτροπής. Δηλαδή θα εξέταζαν λίγο παραπάνω, θα καλούσαν μάρτυρες, θα καλούσαν το Λαβράν, θα του έλεγαν «Έλα εδώ, Σιριζέ, τι έχεις κάνει για να πλήξεις τον καλύτερο πρωθυπουργό της χώρας, έχεις κάνει συνωμοσία με τον Τζίπρα». Βάζαν το μαχαίρι στο κόκαλο, όντως θα ψάχνανε πέρα από εδώ, από εκεί θα κυκλοφορούσαν fake news κλπ. Δεν έχουν γίνει αυτά. Αλλά και πάλι, και μόνο που το συζητάμε τώρα, δεν έχει νόημα να συζητάς τίποτα. Τα δεδομένα είναι πολύ ξεκάθαρα. Τα ρεπορτάζ δεν διαψεύστηκαν. Υπάρχουν πληροφορίες για την ακριβή διαδρομή του Predator στην Ελλάδα, μέσω ποιων εταιριών, πόσο έκανε η σύμβαση, πότε έγινε, σε ποιο, πού πήγε, πού το έχουνε, πού το είχαν τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο, στην παραΕΠ, γιατί δεν τους έφτανε η αδιαφανή σε ΕΠ, ίδρυσαν και το Κέτια και εκεί πέρα το κέντρο στην Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στην εξωτική Αγία Παρασκευή. Αυτά, ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Οπότε τώρα όλο το υπόλοιπο που να βρίσκα χρόνο, ο Τσίπρας, ο Ερντογάν, ο Τσίπρας παρέα με τον Ερντογάν και τον Πούτιν, είναι όποιος, για όποιον θέλει να τα πιστέψει. Λοιπόν, σχόλια για το πώς θα χαρακτηρίζατε. Λοιπόν, ένα. Έρευος. Θα μάθετε καινούργιες λέξεις στη φάρμα των ζώων. Δυστοπία. Καλησπέρα από την Παταγωνία. Αυτό δεν είναι άσχετο, αλλά ήθελα να το πω. Θεομηνία. Ναυάγιο. Καταπληκτική. Παραλογισμός. Θέατρο του παραλόγου. Στόχος είναι τα λεφτά Αλεξανδράτου. Επίσης άσχετο, αλλά ήθελα να το πω. Κοσμοαγωνία. Αυτά. Χαρούμενος ο κόσμος. Την κοσμοαγωνία, αν μπορούμε να την έχουμε, ναι. Ναι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Θέλουμε να συνεισφέρουμε στην καμπάνια του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Όπου μπορούμε να προσφέρουμε, θα το κάνουμε. Και να συντελέσουμε και εμείς αυτή την κοσμογονία εξυγχρονισμού που έχει ξεκινήσει τη χώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Και να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί, να προστατεύσουμε αυτή την κυβέρνηση από τα ιδιωτικά συμφέροντα που την πολεμάνε. Είναι μια μάχη για το έθνος, είναι μια μάχη για την πατρίδα αυτή που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν εκτιμάται τίποτα. Αυτό έχουμε να πούμε. Δεν εκτιμάτε εσείς, εκτιμάμε εμείς όμως, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα. Να πούμε ότι στον Κυριάκο Μητσοτάκη λείπει οποιαδήποτε αίσθηση και τη σοβαρότητα του προβλήματος και οποιαδήποτε αίσθηση λογοδοσίας, μιας στοιχειώδους υποχρέωσης, έστω μαζί με τις μαγκές, μαζί με την ρητορία του τύπου «δε μασάμε». Εντάξει, τώρα αυτά πες ότι είναι χαριτομενιές, απευθύνεσαι στο φανατικό ακροατήριο εκεί πέρα και τους δίνεις λίγη μαγκιά να έχουν να χαίρονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται κάπως λίγο και να απαντάς. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση επέμεινε να αγνοεί την υπόθεση Κουκάκη μέχρι να εμφανιστεί ο Ανδρουλάκης. Δεν απαντάνε. Mm-hmm. Δεν απαντάνε. Είναι όπως όσο θεωρείς ότι μπορείς να το κρύβεις, δεν λες τίποτα. Μετά, εντάξει. Να θα πεις κάτι άλλο. Θα βρεις τον τρόπο να αλλάξεις την ατζέντα. Δεν ξέρω αν θα συζητάνε μόνοι τους για ελληνοτουρκικά σε μια εβδομάδα από τώρα. Το timing είναι περίεργο των εκλογών, της προεκλογικής περίοδου, αλλά έχει και ευκαιρίες. Δηλαδή είναι λογικό το κάθε βουλευτής, υπουργός, στέλεχος να κοιτάει και την επανεκλογή του. Δεν ξέρω πώς είναι σε φάση τώρα να αμφισβητούν αυτόν που θα φτιάξει αυτά τα ψηφοδέλτια. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Δηλαδή το λέγαμε και από χθες και την προηγούμενη εβδομάδα ότι η γκρίνια στο εσωτερικό της Νουδού πάντα παίζεται. Οκ, okay, στα πηγαδάκια είναι γκρίνια, αλλά δεν εκφράζεται με κάποιον τρόπο. Έκανε μια δήλωση η Όλκα Κεφαλογιάννη και μέχρι εκεί πηγαίνει το πράγμα. Εκτός αν κάποιος, το μόνο σενάριο θα μπορούσε να συζητηθεί είναι κάποιος με ειδικό βάρος στην Νουδού να έβγαινε μπροστά με κάποιον τρόπο. Αλλά αυτό χρειάζεται κάποιος επικεφαλής, κάποιος κορυφαίος, ένα κορυφαίο στέλεχος στην Ζουνδού να γίνει αυτό. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε το ζήτημα. Η Όλγα Κεφαλογιάννη είπε και για την διάταξη για την ΑΔΑΕ, που είναι επίσης από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, που και αυτό θα βοηθούσε την κυβέρνηση να πει ότι παιδιά δεν έχω καμία σχέση. Είναι η διάταξη με τους, να ενημερώνει το παρακολουθούμενο μέσω της ΑΔΑΕ για το αν μπορεί. Για το αν παρακολουθήθηκες. Δεν μπορείς να μάθεις ούτε αν στο παρελθόν έχεις αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Προσέξτε, όχι αν παρακολουθείσαι, που είναι πολύ λογικό ότι κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή διερευνάται για πιθανές εγκληματικές πράξεις, κατασκοπία ή με οποιονδήποτε τρόπο, αν διερευνάται, αν απειλεί την εθνική ασφάλεια, δεν θα μπορεί να μάθει. Αυτό πας στο διάλογο, το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς να μάθεις αν έχεις στο παρελθόν παρακολουθηθεί. Που είναι πολύ λογικό. Και όπως έχουμε πει σε προηγούμενες συζητήσεις μας, δεν είναι ότι ήταν και εύκολο πριν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ σπάνιο. Ήταν μια διαδικασία δηλαδή η οποία είχε 100 φίλτρα. Δεν είναι ότι πήγαινες και έλεγες «γεια σας, πείτε μου αν παρακολουθούμε» και σου κάνω το χατήρι. Παρόλα αυτά θέλησαν να το προασπίσουν αυτό με την ασφάλεια του νόμου. Θάνο. Παρακαλώ. Διαλυμά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και μετά επιστρέφουμε. Ευχαριστήσουμε πολύ και για τις δωρές. Είναι ο Γιώργος 2 ευρώ και η Ακίνθη 5 ευρώ. Επίσης ο κόσμος ζητάει ζώδια, θέλει να τα συνδέσει όλα αυτά με επιστημονικά. Θα γίνει, παιδιά, θα γίνει. Θα γίνει, το καταλαβαίνουμε ότι το ζητάτε. Η Ακίνθη, ευχαριστούμε για το τάλιρο. Δεν έκανες παραγγελιά, θα τραγουδήσουμε κάτι με δική μας πρωτοβουλία. Να πούμε τη Βύση που μου στείλανε. Βύση. Ναι. Βύση είναι αυτό που είπα πριν. Πώς ήταν αυτό που είπες πριν ακριβώς? Υπερβολές. Ναι, υπερβολές, αυτό. Το Μπράβο. Σωστό στείλανε. Μπράβο. Βλέπεις που κλαίω σαν παιδί και εσύ μου λες υπερβολές. Βλέπεις που λιώνω σαν κερί και εσύ μου λες υποκλοπές. Τώρα τι λες, τώρα που βλέπεις να πεθαίνω από τις τόσες σου πληγές, μήπως είναι και αυτό υποκλοπές? Θάνος Καμίλαλης. Το ποιητικό λεπτό της Φάρμας των Ζώων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Thank you. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Τι είναι, Θάνο, βλέπω ότι κάτι σε προβληματίζει. Βλέπω τα σχόλια. Για το Θεό να πληρώσω να μην το ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε τώρα από τον Θάνο, λέει ο Γιάννης. Τι έζησε, ρε παιδιά, δηλαδή. Θέλει να πληρώσει για να μην το ξαναζήσει. Να μην ξαναδιαβάσω VC. Έχουμε κλασική παιδεία εδώ πέρα. Τώρα, άμα σας ενοχλεί, παιδιά, να έχουν φωνή οι ποιητές μέσα στην εκπομπή μας, δεν θα μας φημώσετε και δεν θα τους φημώσετε. Mm-hmm. Μας συγχωρείτε, αλλά αυτό το χατήρι δεν θα σας το κάνουμε. Ο συνάδελφος ποιητής, με καταλαβαίνεις. Εγώ που είμαι του συναφιού. Με το είμαι άνθρωπος. Μας ακούει ο άλλος, αγκαλιά με τα μελομακάρονα. Έχουν ξεκινήσει τα μελομακάρονα. Γιατί να έχουν ξεκινήσει, το έχω ξαναπεί. Γιατί να έχουν σταματήσει κάποια στιγμή. Μπράβο, Παύλο, μπράβο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ό,τι θέλετε είμαι μέσα, λέει η ακίνηθη. Η ακίνηθη το κάνεις να ακούγεται σαν να ετοιμάζουμε να μπουκάρουμε κάπου. Δεν έχω παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση, mm-hmm. αλλά με ανησυχεί αυτό που λες. Τέλος πάντων, κι εγώ η ακίνηθη. Θέλω να ξέρεις ότι ό,τι θέλετε κι εγώ είμαι μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, Θάνο, πες μας πώς πάνε γενικά τα πράγματα, αν είσαι ικανοποιημένος. Είπαμε ότι κάποιοι ασχολούνται με τις υποκλοπές, τοξικότητα και τέτοια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο θετικό να πούμε. Η κοσμογονία. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Το πώς πάμε από βενζίνη και πετρέλαιο. Να ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτό για παράδειγμα, να μας πεις δηλαδή. Είμαστε καλά, τουλάχιστον στην οικονομία, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα. Σου λέει τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό τον ενδιαφέρει η οικονομία. Πάμε να μας πεις λοιπόν πώς τα βλέπεις την οικονομία. Λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με όρους αγοραστικής δύναμης, είμαστε η Ελλάδα μας δεύτερη ακριβότερη, έχει τη δεύτερη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη και το τέταρτο ακριβότερο πετρέλαιο. Τέταρτο ακριβότερο. Ούτε καν βάθρο. Εντάξει. Ούτε καν τρίτο. Πάρουμε ένα χάλκινο. Δεν είναι. Δηλαδή και που το είπες τώρα, καταχρηστικά. Τέταρτο. Καταχρηστικά τώρα. Προπαγάνδα. Μας περνάνε τρεις χώρες. Όπως θα απαντούσε η κυβέρνηση σε αυτό, αν της είχε τεθεί το ερώτημα, θα λέει υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν ακριβότερο πετρέλαιο από την Ελλάδα. Θα ψάχνουμε μετά τις πολλές χώρες, αφού έχει φύγει ο υπουργός από το Βήμα ή από το κανάλι. Πόσες? Τρεις. Ωραία. Είμαστε στις 27 ή τέταρτη. Εντάξει. Δεν ξέρω, μαθηματικά δεν ξέρω καλά, αλλά είμαστε κάπου αρκετά πάνω από τη μέση. Αυτές οι συγκρίσεις χρησιμεύουν ακριβώς προκειμένου να γίνονται αυτά τα παιχνίδια, γιατί αν θες να κάνεις αυτές τις συγκρίσεις, κοιτάς προς τα πάνω, κοιτάς προς τα κάτω, ανάλογα με το που σε βολεύει. Οπότε, αν είσαι στην αντιπολίτευση, κοιτάς προς τα πάνω και λες ορίστε παιδιά πώς θα μπορούσαμε να είμαστε. Αν είσαι στην κυβέρνηση, κοιτάς προς τα κάτω και λες κοιτάξτε εδώ πέρα από τι σας γλίτωσα. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία των συγκρίσεων πάντα πολιτικά. Οπότε έχει σημασία να βλέπει κανείς πώς το διαχειρίζεται επικοινωνιακά κάθε φορά η κυβέρνηση παίζοντας αυτό το ίδιο παιχνιδάκι. Εδώ πέρα αυτό δεν είναι παιχνιδάκι. Γιατί όταν λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που συζητάνε το αν τους φτάνουν τα λεφτά τους για να βάζουν βενζίνη στο αμάξι τους να πάνε στη δουλειά τους, αρχίζει και σοβαρεύει κάπως. Και είναι 2 ευρώ το λίτρο αυτή την περίοδο. Θυμάμαι όταν πέρασε τα 2 ευρώ που είχε γίνει λίγο χαμός και σχολιαζόταν. Τώρα το συνηθίσαμε. 2 ευρώ η βενζίνη. Θα πέσει κάποια στιγμή στο 1,8, θα πανηγυρίζει ο κόσμος. Θα βάζει βενζίνη και για τον άλλο μήνα. Θα κες τα λεφτά από το Fuel Pass. Αμάν, αμάν, Παναγιά μου. Ξαναλέμε ότι το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα πολύ πολύ καλό χαρτί της κυβέρνησης, να λέει ότι μη συζητάτε για τις υποκλοπές, ο κόσμος ενδιαφέρεται για την ακρίβεια, αλλά ενώ για εκείνους είναι δείγμα ενός τρομακτικού αδιέξοδου στο οποίο έχουν περιέλθει, γιατί προφανώς δεν είναι πολύ κολακευτικό να λες ότι δεν νοιάζονται για τα δημοκρατικά δικαιώματα γιατί τους έχω κάνει να κρυώνουν για να πεινάνε και να μπορούν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους. Στην πραγματικότητα και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι απολύτως κρίσιμο ζήτημα. Θεωρώ ότι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί χρειάζεται, τώρα δεν ξέρω αν η λειτουργία των κομμάτων βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, μπορεί και να βοηθάει, που και που βοηθάει. Δηλαδή να έχεις κόμματα, ξέρω εγώ, που δεν εκβιάζονται πολιτικοί τους αρχηγοί, θα μπορούσε να βοηθάει. Θα τον Κυριάκο. Θα τον Κυριάκο που τον εκβιάζουν τα συμφέροντα, ναι. Που δεν προσπαθούν να τον εκβιάζουν. Τολμούν. Ναι. Αλλά οπωσδήποτε και η δημοσιογραφία παίζει ρόλο, δηλαδή να μην εκβιάζονται δημοσιογράφοι, να μην τρομοκρατούνται δημοσιογράφοι, να μην παρακολουθούνται. Όλα αυτά βοηθάνε, αλλά ξαναλέω ότι είμαι συμμερίζομαι την άποψη ότι όλα αυτά που λέμε πάντοτε θα πρέπει να καταλήγουν σε ένα μόνο κριτήριο, που είναι αν υπηρετεί αυτό που συζητάμε το πολιτικό μας σκεπτικό. Αν αποκλίνει από αυτό και μάλιστα σταθερά, τότε μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν μας κάνει καλό. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που ισχύει, ισχύει γενικά, ισχύει και στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ότι δηλαδή εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε πώς θέλουμε να γίνεται πολιτικά αυτή η συζήτηση. Και το αν οι άνθρωποι θα έχουν λεφτά να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους είναι ζήτημα της καθημερινότητας, δηλαδή της πραγματικής, πρακτικής ζωής. Έλα, Θάνο. Ένα έχω να πω και μετά σε σιωπάσω και σαν άλλος κοριός στο κινητό σου να κουρνιάσω. Υποκλοπή σου πέρασα μέσα στο Instagram σου και μάτι έπαιρνα όλα τα απόκριφά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άγγελο για αυτό το ποίημα. Η εκπομπή είναι πάνω απ' όλα λογοτεχνική, δημιουργική. Η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα, δεν γνωρίζει υποθέσεις. Αυτό ως παρένθεση. Για το κομμάτι της ακρίβειας, εδώ δεν πανηγυρίζουμε. Πανηγυρίζουμε μόνο στα καλά και λέμε μπράβο στην κυβέρνηση. Δεν είναι οι ίδιες οι συνέπειες σε όλη την Ευρώπη, από τις κυρώσεις, τη ρωσική εισβολή, την αύξηση στην ενέργεια και όλα αυτά. Ποιοσδήποτε δείκτης το δείχνει. Δεν πετάνε όλοι 2 δισεκατομμύρια το μήνα για να επιδοτούν τις τιμές στους παρόχους. Αυτό συμβαίνει και αυτό το μήνα. Δηλαδή ότι το έχουμε δεχθεί τώρα, ότι κάθε μήνα δίνουμε 2 δισεκατομμύρια για να κρατάμε χαμηλότερα από πέρσι τις τιμές στο ρεύμα και ο κόσμος να μην βλέπει την αύξηση. Τη βλέπουν τα δημόσια ταμεία. Δεν το κάνουν όλες οι χώρες αυτό. Άλλες χώρες κάνουν κάτι διαφορετικό. Πλαφόν, π.χ. Ιβηρική εξαίρεση, π.χ. Και από τη στιγμή που δεν δέχονται όλες οι χώρες τις ίδιες συνέπειες, όπως δεν είχαν όλες τις ίδιες συνέπειες από την πανδημία και στην οικονομία τους και στον αριθμό των νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Οπότε δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα τύπου σε όλο τον κόσμο, παντού στον κόσμο, συμβαίνει αυτή η ακρίβεια. Για κάποιο λόγο είμαστε δεύτεροι. Για κάποιο λόγο είμαστε τέταρτοι, για κάποιο λόγο είμαστε ψηλά γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με ρεύμα ακρίβεια. Προφανώς οι τιμές σε συνάρτηση με το βιωτικό επίπεδο, όχι είναι 2 ευρώ εδώ, αλλά είναι 3 στην Γερμανία. Δεν ξέρω εγώ, οποιαδήποτε άτοπη σύγκριση θα μπορούσε να γίνει. Και η απάντηση είναι η κοσμογονία που θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος αυτής της εκπομπής και της τελευταίας τριετίας της κυβέρνησης. Ναι. Κοσμογονία. Ή κοροϊδευόμαστε με στα μούτρα μας. Θα μπορούσε να είναι ο άλλος. Δεν θα ήθελα. Ο άλλος τίτλος. Γιατί το αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα. η φτώχεια του κόσμου σχετίζεται με την αγωνία της, μην πω της κυβέρνησης, γιατί αυτό δεν έχει κάποιον θεσμικό χαρακτήρα, των προσώπων που βρίσκονται γύρω από τον Πρωθυπουργό να βολέψουν κολλητούς τους και να πλουτίσουν και οι ίδιοι. Αυτό δημιουργεί μια συνθήκη στην οποία θα παρλάρεις με πολύ μεγάλη ένταση, με ρητορία χαμηλού επίπεδου, με τα «δε μασάμε» και διάφορα τέτοια, και την ίδια στιγμή θα συνεχίζονται οι business, που είναι και ο βαθύτερος σκοπός της πολιτικής. Mm-hmm. Γιατί προφανώς τώρα πώς αλλιώς, γιατί αλλιώς να μπλέξει κανείς αυτή την ιστορία. Και με αυτήν την έννοια παρακολουθούμε και εμείς αυτήν την διπλή πραγματικότητα, από τη μία πλευρά της, των έντονων δηλώσεων και των διαξυφισμών και των, όλα τα παχιά λόγια που λέγονται, και από την άλλη μεριά αυτό που είναι η business. Mm-hmm. Business, δηλαδή τα συμφέροντα των ολιγαρχών, τις συγκρούσεις με τους ολιγάρχες με τους οποίους μέχρι πριν από λίγο ήσουν στην ίδια πλευρά, τον εξευτελιστικό τρόπο με τον οποίο η δημοσιογραφία ακολουθεί όλες αυτές τις συγκρούσεις του αφεντικού, όπως το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρα πολύ ωραία και το βάλαμε και στην ανασκόπηση. Δηλαδή ότι τη μια στιγμή βάζεις τους ήρωες του 21 και με Photoshop την μουτσούνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και την άλλη στιγμή βγαίνεις και λες ότι, μας λες ότι εκβιάζουμε, αυτά τα κάνει ο υπόκοσμος. Τι ωραία. Δεν τα κάνει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Τι ωραίες στιγμές. Τι έχουμε ωραίες στιγμές. Οπότε εκεί ξεκινάει και αρχίζει και ασκεί και το εντυπώ σου κριτική. Λογικό είναι. Κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Δηλαδή είμαστε τώρα με το Θάνο εδώ πέρα. Του λέω: Θάνο μου, τι ωραίο το πουκάμισό σου. Του λέω τώρα. Σε ευχαριστώ. Τσακωνόμαστε. Αύριο χάλια το πουκάμισό σου. Καταλάβατε. Γιατί έτσι είναι αυτά. Είναι γνώμες οι οποίες αλλάζουν με βάση τις σχέσεις. Είναι ανθρώπινο, θέλω να πω. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το παρεξηγούμε. Για να το κατακρίνουμε ή να λέμε ότι παίζουν οι ιδιωτελή κίνητρα από πίσω, είναι όλα ανθρώπινες σχέσεις. Ακριβώς. Και όπως θα λέει και ο Κωνσταντίνος, χώρισε τον Βαγγέλη. Χώρισε τον Κυριάκο Βαγγέλη. Δεν το είπαμε στην αρχή, αλλά κάνουμε συνέχεια κύκλους από τους εκβιασμούς και τα ιδιωτικά κέντρα. Και αυτό που σχολιάζαμε πριν την εκπομπή είναι, θα μπορούσαμε να θυμηθούμε για αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στην υπόθεση με τον διοικητή του νοσοκομείου στα Τρίκαλα. Είναι 2019, είναι παλιά, είναι υπόθεση του κυρίου Πατέρα, και για μας έχει μια εμβληματική αξία αυτή η υπόθεση. Γιατί είχε βγει στο Sky και είχε πει μετά, όταν τον παρέτησαν μετά το σκανδαλάκι που είχε γίνει, ότι τον κάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο του προεκλογικά και ο ίδιος του ζήτησε τη θέση του διοικητή. Δηλαδή είχε περιγράψει μέσα στο Sky αυτό το αλυσβερίσι μεταξύ ενός ενδυνάμει πρωθυπουργού, ενός πολιτικάντη που είχε κατέβει με τους Ανέλη, είχε εκεί 200-300 άτομα εκεί πέρα που θα τον ψήφιζαν, δεν θέλω να σχολιάσω τώρα, ό,τι και να γίνει, θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία, και ήθελε να φέρει αυτούς τους ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και να πάρει μια θεσούλα διοικητή νοσοκομείου. Και τι θα τα χρειαστούμε τα νοσοκομεία στο μέλλον, το 2019, και τι να το κάνεις, διοικητής νοσοκομείου, τι μπορεί να πάει στραβά. Θάνο, ναι. Πώς λέγεται αυτό μια λέξη? Εξυγχρονισμός. Εξυγχρονισμός. Τι άλλο είναι ο εξυγχρονισμός από αυτό που περιέγραφε αυτός ο άνθρωπος? Ναι. Θυμάστε, όποιος έχει στοιχειώδη επαφή με την πολιτική επιστήμη ξέρει ότι είναι οι πελατειακές σχέσεις από μια μεριά, από την άλλη αυτό το εξυγχρονιστικό μοντέλο το οποίο υπερασπίζει το Κυριάκο Μητσοτάκης και ο παραλίγο διευθυντής του νοσοκομείου. Και εγώ έχω την εντύπωση κιόλας ότι αυτή είναι η πιο αγαθή πλευρά του προσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Πού είναι δηλαδή αυτό το στυλ του παλιού πολιτευτή? Έρχεται ο άλλος, σου λέει: Ξέρεις, έχω 300 στο Μαντρί. Έλα να σου δώσω μια θέση να φέρεις τους 300 εδώ να με ψηφίσουν. Αυτό είναι τα πιο χαριτωμένα και γραφικά. Τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι παραβιάσεις δικαιωμάτων στις οποίες συμμετέχουν και με επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν πηγαίνει ο πολιτικάντης, ξέρω εγώ, το κάνει το deal με το Μητσοτάκη όπως μας είχε αποκαλύψει τότε. Σίγουρα, όταν πάει το ιδιωτικό το συμφέρον το ίδιο, μπορεί να πει: Δεν εκβιάζομαι, φύγε. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω τη στήριξή σου. Εύλογα. Πράγματα. Είναι και παρόμοια περίοδο. Τώρα είμαστε κάποιους μήνες πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες επαφές για τα ψηφοδέλτια. Δεν ξέρω αν έχουν εξυγχρονιστεί αυτές οι επαφές στην Νέα Δημοκρατία και δεν γίνονται όπως το 2019. Το 2019 έτσι περιγράφησαν. Στο ζωντανή μετάδοση. Εμείς δεν μπορούμε. Δεν είχε διαψευστεί κιόλας κάτι περί των συναντήσεων με τον ίδιο το Μητσοτάκη. Ούτε καν κανέναν παρατρεχάμενο. Ναι, ναι, ναι. ο ανιψιός που ήταν. Για να δώσει 300 ψήφους τώρα. Πόσους είχε δώσει. Ήταν. Χιλιαρικάκι έδινε. Χιλιαρικάκι. Συναντιέσαι με πρωθυπουργό. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Είναι που λέει ο Μητσοτάκης, νομίζετε ότι έχω χρόνο. Πού να βρεις χρόνο. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε το timing αυτής της στρατηγικής, φανταζόμαστε ότι περίπου τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Μητσοτάκης συναντάει τους επόμενους τέτοιους που του λένε, έλα, τι έχεις να ανταλλάξεις για να σου φέρω 1000 ψηφαλάκια. Μας γράφεται για τιμές βενζίνης. Γράφει η Εφη, έχουμε άφθονο φιλότιμο και λεβεντιά. Μπορεί να μην έχουμε βενζίνη, δηλαδή, ρεύμα σε επόμενο. Αυτό είναι το βασικό. Συγκρίνεται με βενζίνη στην Κύπρο, στη Γενέβη, στην Ισπανία. Μπορείτε να πάτε να βάλετε βενζίνη εκεί πέρα. Αυτή είναι η πρόταση αυτής της εκπομπής. Πήγαινε, βάλε βενζίνη στην Κύπρο. Θα μου πεις πέφτει μακριά, πρέπει να πάρω και το ferry boat και τέτοια. Λύση υπάρχουν. Ο καπιταλισμός δίνει τις κατάλληλες λύσεις. Όπως το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, για να κλείσουμε έτσι κομμουνιστικά. Έτσι δεν πρέπει να έχεις και εσύ για το βενζινάδικό σου. Υπήρχε ένα σχόλιο για την ιδιωτική υγεία από τον Γιάννη. Είναι αλήθεια ότι όσο παίζει το θέμα της παρακολουθήσης, η Γκάγκα περνάει νομοσχέδιο κατά της δημόσιας υγείας και αν ναι, τι γνωρίζουμε. Είχαν κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή η Νεκτερία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυεμπάρδη για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχει και στο chat, το έχουμε περάσει από το λογαριασμό του Press. Με καλεσμένο τον Γιάννη Γαλανόπουλο, χειρούργο ορθοπαιδικό στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα και μέλος ΟΗΓΕ, μιλούσαν για αυτό το νομοσχέδιο αναλυτικά. Για τη δημόσια υγεία. Το ότι τελείωσε η πανδημία δεν σημαίνει ότι τελειώνει η ανάγκη για δημόσια υγεία. Στην Ισπανία ήταν στο δρόμο υπέρ της δημόσιας υγείας. Τώρα, χθες. Ναι, επίσης να πούμε ότι το να κατασκευάζει μια κυβέρνηση, μια κρίση ως αντιπερισπασμό είναι υπερβολικό και συνήθως συνωμοσιολογία. Το να χρησιμοποιεί ένα δραματικό γεγονός, πολύ σημαντικό, προκειμένου να αφήσει να περάσουν άλλα στα ψηλά, είναι κάτι που συμβαίνει. Έχουμε αυτό το email από την επίθεση στους δίδυμους πύργους, όταν μια αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στέλνει ένα email που λέει ότι αυτή είναι καλή στιγμή για αυτά που θέλετε να περάσουν στα ψηλά. Και είναι μια αρχή που μπορούμε να την έχουμε υπόψη μας, ότι όσο κοιτάς από εδώ, κάποιος άλλος από εκεί μεριμνά για το κακό σου. Εξυφαίνει σχέδια εναντίον σου. Λοιπόν, έτσι αισιόδοξα θα κλείσουμε. Με αυτή την αισιόδοξη νότα θα κλείσουμε. Είχαμε πριν το σχόλιο, να το δούμε. Όταν βγει το εορταστικό άστρα και όραμα τον άλλο μήνα, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα ζώδια, να εμπλουτιστεί η κουβέντα λίγο. Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό. Είναι δέσμευση. Είναι δέσμευση ότι θα το κάνουμε αυτό. Θα δούμε και του Κυριάκου τον αστρολογικό χάρτη. Η χρονιά προβλέπεται δύσκολη. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε κατά του καπιταλισμού. Κυρίως την πίεση. Την πίεση εσύ, τα ζώδια εγώ, ό,τι μπορούμε. Ό,τι εργαλεία έχουμε θα είμαστε εδώ για να τα βάλουμε στη μάχη κατά του καπιταλισμού. Λοιπόν, φιλάκια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι εδώ, πάλι μαζί. Να είστε καλά, γεια.